magneziu, fiind îmbogățit cu ingrediente ce susțin echilibrul psihic și ajută la obținerea unui somn odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Minerii din Oltenia în continuare în grevă. Din lipsă de cărbune, o termocentrală a complexului Oltenia s-a închis noaptea trecută, alta ar urma să se închidă în această după-amiază. Peste 1 milion de lei o repornire de grup costă și aceia sunt bani cheltuiți, dar poate să dureze mai mult, între 4 și 6 ore, o pornire din stare rece. O femeie acuză că a fost tratată de un cancer inexistent, iar acum nu-și mai poate folosi mâna. M-a terminat atât fizic cât și psihic. Am fost la un pas de depresie. E o greșeală altora și noi suportăm consecințele. Klaus Iohannis atacă la Curtea Constituțională legea care interzice organizarea unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare și Simona Halep s-a calificat cu emoții în turul al treilea la Australian Open. O adversară extrem de dificilă pe care Simona a învins-o cu inima. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. În majoritatea regiunilor, temperatura este mai ridicată decât media perioadei, mai ales în sud-vest. Cer înnorat în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, unde izolat sunt precipitații slabe și mixte. În zona montană din aceste regiuni predomină ninsorile. Temperaturile maxime se încadrează între 2 și 12 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, mai ridicate în sud-vestul Olteniei. În București, maxima atinge 6 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Este a 6-a zi de grevă la complexul energetic Oltenia și situația se apropie de o criză la nivel național. Ministrul Energiei Anton Anton și secretarul de stat Doru Vișan discută la această oră la sediul prefecturii din Târgu Jiu cu reprezentanții minerilor de la Rovinari. Aceștia nu își asumă greva declarată ilegală în instanță, dar spun că au venit să reprezinte interesele minerilor. Din lipsă de cărbune, o termocentrală s-a închis noaptea trecută. Alta ar urma să se închidă în această după-amiază, iar o a treia riscă să se închidă la noapte. Transmite Gabriela Mladin. Ca soluție de avarie, reprezentanții companiei au dispus pornirea altor grupuri energetice de la alte termocentrale din țară, acolo unde încă mai există cărbune în depozite. De exemplu, a fost deschis un alt grup la Ișalnița, iar în locul celui de-al doilea grup închis de la Rovinar va fi pus în funcțiune un alt grup de la termocentrala Turceni. Problema este că acestea au în stocuri cărbune doar pentru 2 zile de funcționare. La Târgu Jiu a ajuns corpul de control al primului ministru, un negociator de la Ministerul Energiei, dar și un consilier de stat pentru reluarea negocierilor. Minerii au anunțat ferm, doresc 1000 de lei în plus la salariu și vouchere de vacanță. Administrația le-a oferit cu 300 de lei mai puțin, lucru care i-a nemulțumit. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Chiar și în condițiile în care negocierile ar duce la un rezultat rapid, repornirea unui grup de termocentrală este un proces costisitor, declară pentru Europa FM directorul termocentralei Rovinari, Ion Pisc. Este dificil pentru că peste 1 milion de lei o repornire de grup costă și aceia sunt bani cheltuiți, dar neproducând niciun megawatt oră, deci nu se poate întoarce nimica. Dar, e un lucru și mai dificil că poate să dureze mai mult, între 4 și 6 ore, o pornire din stare rece. Adică un grup oprit 2-3 zile, pe urmă, între 4 și 6 ore, un grup de acesta de 330 de megawatt poate fi repornit și introdus în paralel cu sistemul energetic. Grupurile de la termocentrala Rovinare asigură un sfert din necesarul energetic al țării. Ca urmare, greva ar putea crește și prețurile la energie. Nu este exclus ca și prețul pe PZU, piața de ziua următoare, care se tranzacționează de pe o zi pe alta, fiind mai puțin energie în piață, cererea care este față de ofertă mai mică, să crească prețul mai mult decât a fost înainte. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 140 de pacienți care suferă de cancer mor în fiecare zi în România. Este semnalul de alarmă tras de Asociația Bolnavilor cu Boli Oncologice. Apelul vine după reacțiile de revoltă stârnite de cazul femeii din Slatina, căreia doctorii români au spus că suferă de cancer, a făcut chimioterapie și care a descoperit în urma unor analize efectuate în Spania că nu are o asemenea boală. Statul român alocă prea puțin bani pentru analize și diagnosticarea se face uneori superficial. În plus, pacienții ajung târziu la medic, uneori așteaptă câteva luni până la prima evaluare, spune președintele Asociației Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia. pierdem vieți. În fiecare zi în România mor 140 de pacienți cu diferite forme de cancere, mulți dintre ei putând fi salvați. Nu este vorba doar de dotări, pentru că asemenea investigații se pot face și în privat, unde dotările există, dar nu există finanțare. Pacientul, odată suspicionat de un asemenea diagnostic, nu are banii necesari să se investigheze imediat, așteaptă investigații când îi vine rândul gratuite. Un alt caz s-a înregistrat în urmă cu 8 ani. Atunci, o româncă plecată la muncă în Italia avea să descopere că nu suferă de cancer, deși primise acest diagnostic în țara natală, amintește Cezar Irimia. Era tot o doamnă plecată din țară în Italia la muncă și care s-a dus la muncă tocmai aș trata cancerul acolo și ajungând în Italia, făcându-și toate formalitățile, ajutată în mod rapid în câteva luni, să-i se spună că un cancer care nu s-a confirmat, deoarece în România nu există o a doua opinie, care ar trebui să fie obligatorie, mai ales în asemenea patologie. Revenim acum la femeia din Slatina, diagnosticată greșit cu cancer în urmă cu 5 ani. Ea suferă și acum în urma tratamentului primit. Ea dată în judecată pe medicii care au diagnosticat-o și cere despăgubiri. Aflăm amănunte de la Iorgu Ianuși. Timp de 5 ani, femeia a trăit cu frică și a făcut chimioterapie. În 2014, când a acuzat dureri la umărul drept, s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. Atunci, medicii au spus că o tumoră pe care o avusese la sân în urmă cu 20 de ani ar fi recidivat. Ulterior, diagnosticul a fost confirmat la Craiova. În urma tratamentului, părul i-a căzut, iar mâna dreaptă i-a paralizat, spune pacienta pentru Postul Public de Televiziune, alături de soțul care o îngrijește și care o ajută la unele activități prin casă. M-a terminat atât fizic cât și psihic. Am fost la un pas de depresie. E o greșeală altora și noi suportăm consecințele. Sunt foarte multe lucruri care nu poate pune o cană de lapte. Într-un final, pacienta a mers în Spania la unul dintre copiii, unde a făcut investigațiile necesare și unde a aflat că nu suferă de cancer. Cele două doamne doctor din Slatina, care i-au dat prima dată de diagnosticul, spun că au vrut să o ajute și că toate datele pe care le aveau indicau această boală. În schimb, medicul oncolog din Craiova a refuzat să facă declarații. Eu am învățat în baza actelor pe care le-am avut. Asta sunt reacții adverse care apar. Noi toți am lucrat împreună ca să facem bine acestei doamne. Femeia diagnosticată greșit a cerut în instanță daune de 150.000 de euro de la cei trei doctori din Slatina și Craiova. Pe de altă parte, este anunțat un protest astăzi la Râmnicu-Vâlcea împotriva neregulilor din sistemul medical. Mitingul este autorizat și va începe la 14:30. Mobilizarea s-a făcut pe rețelele sociale, iar cazul care a atras atenția opiniei publice este cel al unui copil de un an și jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a fost tratat superficial de medicii vâlceni. Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu în acest posibil caz de malpraxis, relatează Nicoleta Ene. Sub deviza "Mâine suferința lor poate fi a noastră", la Râmnicu-Vâlcea va avea loc astăzi un nou protest împotriva neregulilor din sistemul medical local. Mitingul este autorizat și se va desfășura în centrul orașului, în fața prefecturii și Consiliului Județean, între orele 14:30-17. Sunt așteptați foști pacienți, aparținători și toți cei care au avut de suferit din cauza unor erori medicale. Săptămâna trecută, peste 150 de oameni s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au protestat spontan în fața Spitalului Județean din Râmnicu-Vâlcea. De la începutul anului, trei medici acuzați de malpraxis sunt cercetați de parchet și Colegiul Medicilor. Cazul care a stârnit revolta opiniei publice este cel al unui copil de un an și jumătate care se află în moarte cerebrală din cauza unei laringite tratate superficial. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Președintele Iohannis atacă la Curtea Constituțională legea care interzice organizarea unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare. Demersul vine în contextul în care recent șeful statului spunea că nu a exclus cu totul varianta declanșării unui referendum pe tema justiției. Sonia Teodoriu. Parlamentul a modificat legea privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, introducând un nou text care prevede că în ziua de referință nu se pot organiza alte tipuri de alegeri și nici referendumuri la nivel național sau local. În sesizarea către Curtea Constituțională, Klaus Iohannis face referire la Constituție și amintește că un referendum reprezintă un mecanism eficient de manifestare a democrației directe. Președintele mai invocă o altă lege din 2000 care îi permite în calitate de șef al statului să declanșeze o consultare populară când vine vorba de probleme de interes național. Klaus Iohannis face acest pas în contextul în care luna trecută a dat de înțeles că lucrează la un referendum pe justiție. Amintim, președintele a declanșat în ianuarie 2017 procedura pentru organizarea unui referendum privind justiția și a transmis Parlamentului o scrisoare pe această temă. Pe de altă parte, statele membre care pun în pericol statul de drept riscă să piardă bani europeni. Deputații din Parlamentul de la Strasbourg votează chiar la această oră regulile de înghețare a plăților din partea Uniunii către statele care intervin în instanțele judecătorești sau care nu iau măsuri împotriva fraudei și a corupției. Anca Grădinaru. Noile reguli ale Uniunii apar după ce Parlamentul European a declanșat procedura de sancționare a Poloniei și Ungariei pentru abateri de la respectarea independenței justiției. Potrivit Parlamentului European, în cazul în care Comisia Europeană, așadar Executivul European, stabilește că, citez, deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept într-o țară a Uniunii amenință gestionarea fondurilor, aceasta ar putea sugera sancțiuni care încep de la reducerea prefinanțării și pot ajunge până la suspendarea plăților. Însă, Parlamentul și miniștrii Uniunii vor trebui să aprobe orice decizie. Dacă ajung să fie sancționate cu restricții financiare, guvernele nu pot bloca totuși desfășurarea proiectelor din domeniul cercetării sau cele derulate de ONG-uri. Tot astăzi, eurodeputații vor dezbate și vor vota creșterea finanțării până la peste 1 miliard 800 de milioane de euro pentru programul drepturilor și valorilor în perioada 2021-2027. Este vorba despre programe care promovează democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în întreaga Uniune Europeană. Australia este cuprinsă de un val de căldură record. Temperaturile au atins chiar și 50 de grade. Are detalii Ana Stanciu. Ceea ce a dus la creșterea mercurului din termometri au fost vânturile fierbinți și uscate care se deplasează din centrul deșertic al continentului. În ultimele zile, temperaturile maxime din Australia de Sud s-au ridicat cu 10, chiar 14 grade peste media normală. Marți, termometrele indicau aproape 50 de grade Celsius în Port Augusta și Tarcula. În Sydney, temperaturile sunt așteptate să depășească 40 de grade astăzi, iar mâine vor urca până la 45. Și animalele sălbatice sunt în mare primejdie din cauza deshidratării. Peste 1 milion de pești au fost găsiți morți din cauza schimbării bruște a temperaturii apei. Mai mult, au fost emise avertizări privind posibilitatea unor incendii în Mallee, Wimmera și în partea de nord a statului Victoria. Potrivit meteorologilor, se așteaptă ca actualul val de căldură să dureze până în acest weekend. Și rămânem în Australia pentru primul Grand Slam al anului. Tudor Ciurescu ne aduce toate informațiile din sport. Bun găsit! Simona Halep avansează la Australian Open, i-a ajuns în turul al treilea după încă o victorie muncită. Lidera mondială a trecut în decisiv de Sofia Kenin, pe care a întâlnit-o în premieră. Simona a câștigat primul set 7-5, însă jucătoarea americană numărul 56 WTA a egalat învingătoare în tiebreak în actul secund. În decisiv, Kenin a făcut primul break la 3-2, însă Halep a revenit și s-a impus în cele din urmă cu 6-4. Partida a durat 2 ore și jumătate. Comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu spune că Simona s-a impus cu inima în fața Sofiei Kenin, o adversară extrem de dificilă. Sălbatica, tânăra, lacoma de victorie, Sofia Kenin, nu a cedat până la ultima minge. A fost extrem de motivată, i-a transmis o presiune psihologică mare Simonei, o adversară extrem de dificilă pe care Simona a învins-o cu inima. Asta a făcut diferența. Capacitatea Simonei de a lupta, de a se mobiliza, rămânând calmă. Simona Halep va juca în continuare cu Venus Williams. Veterana americană vine la rândul ei după 2 victorii indecisiv la Australian Open, după ce în primul tur a eliminat-o pe Mihaela Buzărnescu, a învins-o astăzi pe Alize Cornet, scor 6-4, 3-6, 6-0. La masculin, Marius Copil s-a oprit în runda secundă a primului Grand Slam al anului, eliminat de David Goffin, numărul 22 ATP. Copil a câștigat primul set 7-5, însă jucătorul belgian a revenit și s-a impus cu 7-5, 6-2, 6-4. CFR Cluj, Șepci Sfântul Gheorghe va fi cel mai interesant duel din sferturile Cupei României la fotbal. Deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, va întâlni singura echipă dintr-un eșalon inferior rămasă în competiție, pe CXR Damir Cureaciuc, formație din Liga a treia. Celelalte sferturi ale Cupei vor fi Hermannstadt, FC Viitorul și Dunărea Călărași, Astra Giurgiu. Se va juca într-o singură manșă pe 26, 27 și 28 februarie. Atletico Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei. Marea surpriză s-a produs chiar pe terenul echipei pregătite de Diego Simeone, care a remizat 3-3 cu Girona după 1-1 în prima manșă. Real Madrid a suferit o nouă înfrângere, 0-1 acasă cu Leganés, dar câștigase în tur cu 3-0 și s-a calificat în sferturile cupei.